مدرسه چو کس ٹائم آیا باوجود نقشے حکومت کے ان کے مارنے پر متوجہ ہونے بار بار کے دکھا دیا. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس جگہ سے جہاں ایک گھر کے پردے کا نقشہ بھی نہیں تھا, ساری دنیا میں ان کی قربانی اور دعا پر امت مسلمہ کو وجود دے کر بس آئے دنیا سے آج کا سلسلہ اپنے گھر کی طرف قائم کر کے قیامت کے لیے یہ بنیاد قائم کر دی کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو پوری حکومت کے سہ نقشوں کے تحریک ہونے کے باوجود ایک گھرانے کو بھی گزند نہ پہنچے اور اتنے تھوڑے سے مسئلے میں حکومت کا پورا نقشہ فیل ہو جائے. اور وہ کسی بات کو چاہنے بغیر کسی ظاہر اسباب و وسائل کے پوری دنیا میں دار و برس کے لیے بڑی سے بڑی چیز کو چلا کر نکلا دے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے وزارت کے نقشے میں وزیر وزیر کے گھر کے سارے اسباب و وسائل کے استعمال کے باوجود وزارت کے خطا ظاہر کر کے یوسف علیہ السلام کو بغیر ظاہر اسباب و وسائل کے وزارت دے کر ملگیر ہے قید خوفناک برازیل میں پیسے نظم کر کے وزارت کے نقشے سے نہ ہونے اور ادا رب وسیعت سے سب کچھ ہو جانے کی بنیاد کو مضبوط کر دیا. ہر موسیٰ علیہ السلام کو زوفا قوم میں کھڑا کر کے اور ہر طرح کے اسباب و وسائل سے محروم کر کے اور حکومت فرعونیہ کو ہر اسباب و وسائل دے کر وہی آواز ہم موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اٹھائی اور بہت طریقوں سے عوام و تفہیم کے بعد نہ ماننے کی صورت میں حکومت جو میں تمام چاہنے والوں کے اسباب و وسائل میں خیر اور نیز کو نابود کر کے اردو پایا اس کو بردیا زلزلیا ہر طرح کی عرضی عمر کی جبری و عدوی عطا فرما کر ایمان عمل کی راہ سے غیر اسباب و وسائل کے کامیاب ہو جانے کی بنیاد کو موقع کیا. اور قارون کو میں مار کے دسا کے مار کے نقشوں سے کامیاب نہ ہونے اور ایمان کی قوت سے مار کے مقابلے میں کامیاب ہونے کو ثابت کیا. اور مجھے شعیب علیہ السلام کے ذریعے تجارت کے نقشے میں نہ ماننے والوں کو ادا کر کے نصرت کے نقشوں سے نہ ہونے کی بنیاد کو قائم کیا. اور اسماعیل علیہ السلام کو پانی غیر ذرا میں بڑے شرما کر مقام سبق اور سباغات اور کھیتوں اور نہروں کے نقشوں میں ہلاک کر کے بنیادی انسانی کی اہمیت ختم کی. معاشرے کی خرابی پر حضور صلی اللہ علیہ السلام کے ذریعے یہ آواز اٹھا کر نہ ماننے کی صورت میں پورے نقشوں کو میں نقشے والوں کے علاق برباد کر کے انسانی تعمیر کے نقشوں کی حیثیت ختم کر دی گئی. حضرت علیہ السلام کو طرح طرح کی ایجادات کے زمانے میں بھیج کر ان کے ذریعے بغیر ایجادات کے اسے زیادہ کرا کے دکھلا دینا, درندوں کو مینا کر دینا, مردوں کو زندہ کر دینا, اڈے کا جہاں میں بنا کروا دینا وغیرہ وغیرہ اور زندہ آسمانوں میں اٹھا کر ساری ایجادات کی بنیادوں کی حیثیت ختم کر دی. الغرض سارے انبیاء کرام علیہ السلام کلمہ طیبہ کی آواز کو دیکھ کر اٹھے. الغرض سارے انبیاء علیہ السلام کلمہ طیبہ کی آواز کو دیکھ کر اٹھے. ماضی وقت خدا وقت قدوس سے ہونے کا سب نے ہی انکار کیا اور اللہ رب العزت سے سب کچھ اور عطر سے ان کی قدرت سے بجانے کو سبھی نے بتلایا اور قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سبھی نے عملی طریقے بتلائے. نقشے جن کے ہاتھوں میں تھے ان کو بتلایا سمجھایا, جن کے ہاتھوں میں نہیں تھے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی. اب جنہوں نے نقشوں کے مقابلے میں یا اب جنہوں نے نقشوں کے مقابلے میں اُدھر قدر سے خدا وزیان کا یقین کیا ان کے دیئے وہ آمار سے آمشتی حاصل کی وہ پھلے پھولے چمکے چاہے وہ نقش کائنات کے حامل تھے یا غیر حامل اور جنہوں نے یقین اور آمار کی تردید کی جو اللہ رب نے عطا فرمائے تھے اتارہ سالوں نے انہیں ہلاک برباد کیا چاہے وہ نقش زندگی کے نگرے والے تھے یا نگرے والے سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سالوں نے اسی کرنے والی بنیاد پر اٹھا اسی کرنے والی بنیاد پر اٹھا جس پر مفتی انبیاء کرام مفتی زمانوں میں شکلوں میں اٹھائے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا میں پہلی ساری شکلوں کے مقابلے میں اٹھایا گیا اور آپ کو ساری دنیا میں پہلی ساری قیامت تک کے لیے اٹھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثریت سے نہ ہونے کے یقین کو بھی لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثریت سے نہ ہونے کے یقین کو بھی لائے قوموں سے نہ ہونے کو بھی حکومت وزارت تجارت زراعت جائیداد وغیرہ جیسے جتنے کامیاب ہونے کے کائنات سے حاصل شدہ نقشوں پر انسانیت ابھی کامیابی والی محنت اٹھاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کامیاب نہ ہونے کا یقین اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ قدرت سے اتنا کامیاب ہو جانے کا یقین لائے اور ہر طبقے اور شکل اختیار کرنے والوں کے لیے اسی بنیاد پر اپنے طریقے بھی لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا یقین نکال کر اللہ رب العزت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اکثریت اور اقلیت کو اپنے طریقے بتلائے قومیت کا یقین نکال کر کبھی اور ضعیف کو اور گتی کے بتائے حکومت کے نقشوں کا یقین نکال کر اللہ تعالیٰ کا دین پیدا کر کے ہر ایک کو اپنے اپنے نقشوں میں خدا بند قدوس سے پیدا حاصل کرنے کے لیے نقشے کے اعتبار سے آمال اپنا فرمائے غیر کسی بھی نقشے والے بغیر نقشے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کو نقشوں سے یقین ہٹانے کی طرف نہ پکارا غلط کسی نقشے والے بغیر نقشے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جو نقشوں سے یقین ہٹانے کی طرف نہ پکارا اور اللہ رب العزت کی ذات عالی سے فائدہ حاصل کرنے کے امر نہ بتلائے اب یہ یقین سارے شعبوں والوں کے درمیان اور ساری شکلوں میں گھسے ہوئے اور شکلوں سے محروم انسانوں میں پیدا ہو اب یہ یقین سارے شعبے والوں کے درمیان اور ساری شکلوں میں گھسے ہوئے اور شکلوں سے محروم انسانوں میں پیدا ہو اور ہر شکل والا محروم والا ابھی محرومی کی نوعیت میں انعامات کو اختیار کر کے نارائن کی تنبیات اور کامیابی حاصل کر کے اطمینان و سرور و سکون حاصل کر لیں اور جس حساب سے یقین نامار کے پھر تو محروم ہیں محروم ہو ان پر قوم کے تجربہ بلندی کے مناظر قائم ہو اس کے لیے پہلے بٹھایا کیا ہوا اب یہ یقین سارے شعبوں والوں کے درمیان اور ساری شکلوں میں گھسے ہوئے اور شکلوں سے محروم انسانوں میں پیدا ہو اب یہ یقین سارے شعبوں والوں کے درمیان اور ساری شکلوں میں گھسے ہوئے شکلوں سے محروم انسانوں میں پیدا ہو اور ہر شکل والا اور محروم والا اب یہ محرومی کی نوعیت میں انعامات کو اختیار کر کے نارائن کی تنبیہات کامیابی حاصل کر کے اطمینان اور سکون حاصل کر لیں، اور جس جو اس اثر سے یقین راوال اس محروم ہوں اور بلندی کے برادر قائم ہوں، اس کے لیے سارے شوق و شکلوں کو اقدار کرنے والوں کو بھی میں نے تو مجاہدے کی دعوت دی گئی، اور جو خیرات اس سکروں سے زندگی بنانے سے محروم ہیں انہیں بھی محنت کرنے میں اٹھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہی طبقات کے انسانوں کو اس آواز کا لگانے والا بنایا۔ اگر اس دنیا کا اعمال نہ ہو تو صرف جان جھونک دینے تکاری برداشت کرنے کی دعوت دی، اور اگر مار بھی رکھتے ہوں تو اس آواز کے پھیلانے پر مار لگانے کی بھی جان لگانے کے ساتھ دعوت دی۔ جنہوں نے مانا انہیں ان کے نقشوں میں سے نکال کر، جنہوں نے مانا انہیں نقشوں سے نکال میں سے نکال کر مختلف طبقات، مختلف نوعیت والوں، مختلف سمت والوں، مختلف والیت والوں کو کلمہ ہونے کے اعتبار سے جمع کر کے اس آواز کے پھیلانے کے لیے قرآن قدم ڈالا، اور اللہ رب العزت سے پیدا کرنے والے آبار بتلا کر اس کے سیکھنے سکھانے کی عمومی فضائیں قائم کی۔ ان آبار کے بجلی میں بے بست ہونے کے لیے محنت کے مناظر قائم کیے، جنہیں بھی کائنات کے نظام سے قائم شدہ زندگی بنانے کے نقشے قائم تھے، ان نقشوں سے وابستہ جن میں انسان موجود تھے ان میں پہنچ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی اس مستحق آواز کو پہنچایا گیا، اور انبیاء علیہ السلام والے اعمال اللہ رب العزت سے استفادہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان کے سامنے رکھے گئے، خود کو ان اعمال سے آراستہ کیا گیا، اور اس بنیاد کے یقین کو اپنے قلوب میں پیوست کیا گیا۔ دوسروں کو کامیابی کے بنیادیں سمجھائی گئی، اور ان بنیادوں کے راستے سے دونوں جہاں میں درجات حاصل کرنے اور بنایا عذاب ابو مصائب سے بچنے کی طرف توجہ کیا۔ اپنے مقام پر مساجد کے ذریعے نماز مذہب کر کے ایمان کے مجلسیں بھی قائم کی، علم کے حلقے بھی جوڑے، اذکار و دعوت کی فضائیں قائم کی، حلال عمل کے طریقے سیکھنے سکھانے کا نظم بھی کیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت خوشنودی اور رضا والے اخلاق کی مشق کی، عبادت کی بھی یقین کی قوت کے ساتھ، کامیابیوں کے یقین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے کے ساتھ ظاہری اور باطنی اتباع کی مشق کرتے ہوئے عادت ڈالی، اور دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العزت سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کائنات کے نقشوں کے مقابلے میں کوئی یقین حاصل کیا۔ اس یقین میں دعائیں مانگنے سے انبیاء کرام کے زمانوں میں نقشوں کے مقابلے میں کامیابیاں اللہ رب العزت عطا فرمائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل انسانیہ کے اجتماعی و اجتماعی انفرادیہ بختیا اور عبدیہ گھر کے لیے جتنی بھی دعائیں عطا فرمائی تھی، سب لوگ یقین کے مش کے ساتھ سیکھ کر اور سکھا کر اختیار کرنے والے بنے، اور اپنے بھی شکلوں شعبوں کو چلانے کے لیے انعامات کے مش کی اور معلومات حاصل کی، جن کی پابندی کے ساتھ شعبوں کو چلانے میں دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ رب کی مددوں سے اپنے اپنے شعبوں اور شکلوں میں وہ تقیات حاصل ہوں گے۔ جو شکلوں کو بڑھانے کی محنت میں آج دن نمی کرنے والوں کو بوجہ خرابی یقین و عمل حاصل دیں، اگرچہ شکلیں کائنات کی نقشوں کی بڑے سے بڑی ان کو حاصل ہے. جب اپنے نقشے زندگی میں سے جب اپنے نقشے زندگی میں سے ہر شخص سے وقت نکالا مسجد مساجد کی تعلیم و تربیت میں بھی اپنے اپنی جانوں سے لگنے کا معیار قائم کیا. بیرون نقل و حرکت میں بھی ہر شخص سے اپنے اپنی جان اور مال سے سمجھا. جب اپنے نقشے زندگی میں سے ہر شخص سے وقت نکالا مساجد کی تعلیم و تربیت میں بھی اپنے اپنی جانوں سے لگنے کا معیار قائم کیا. بیرون نقل و حرکت میں بھی ہر شخص نے اپنے اپنی جان و مال سے سمجھا تو کل میں ہمارا یقین ایک حقیقت بن کر دنوں میں بے بست ہو گیا اور زندگی کے سارے شعبے آباد سے آراستہ ہوئے. جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعبے والوں اور دوسروں کی کامیابی کا ان اشار بتلایا تھا. ان کے خلاف ورزی میں جن کے بڑھنے کی بگڑنے کی دھمکی دی تھی دنیا کے نقشوں کے اندر لگنے والوں کا نقشوں کے اندر لگنے کا وقت اگر کام ہو گیا اور آمد میں کمی ہوئی بوجہ بیرون رکھ رہے مساجد کے اندر کی اپنے اور دوسروں کے تعلیم و تربیت کے اور ایک دوسرے کی زندگی کی ضروریات کی خبر لینے کے اور دنیا کے نقشوں سے بیرون انسانوں کے آگے سے تکالیف میں برداشت کی مقدار بڑھی. انہیں ہمارے استقبال کی وجہ سے مگر پرانے الفاظ ایمان ہمارے سارا زبان کے بول نہیں رہے بلکہ مل گئے یقین کیے ایسی حقیقت بن گئے جس کے سامنے کوئی بھی شکل ٹھہر نہیں سکتی تھی. اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایسے پیوست ہو گئے کہ زندگی کا اور لاکھ سے اور لاکھ مناظر یا خوشنوار مناظر ان آواز سے بھوک نہیں سکتے تھے. جب تک امت محمدیہ راشد صلاۃ السلام میں تعلیم و تربیت کے دعوت و نقل و حرکت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائم رہے دنیا میں ان کا وجود بڑھتا رہا اور جتنا کائنات کے نقشوں میں دیکھنے کی تعداد بڑھتی چلی گئی آپ سر زمانے ہمارے دعوت زندگیوں سے نکلتے چلے گئے. یقین کا معیار بھی کلمے لڑتا چلا گیا اور زندگی کے امان بھی کلمے والے ٹیکے سے ہٹتے چلے گئے. یہاں تک کہ ایمان یقین ایک بول رہ گیا اور امان ایسے مباحثہ جھگڑے کی بنیاد بن گئی بنیادیں بن گئے اور سارے مساجد پر آ پڑے جو پچھلی قوموں پر کلمے کے لفظ کے اقرار کے بعد یقین و عمل کے سیاح پر آئے تھے. جن سے چھٹکارا اس وقت تک نصیب نہیں ہوا جب تک دوسرے نبی نے آ کر کلمے کی حقیقت کو ان میں زندہ ہونے اور آبار میں ان میں زندہ ہونے کے لیے محنت نہیں کی. جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کے لیے بھی محنت کی ایمان والی نمازیں میں زندہ ہو جانے کے لیے محنت کی ایمان کے لیے محنت کی اور ایمان والی نمازیں زندہ ہونے کے لیے محنت کی. جب ایمان اور اس کے اعمال والے اعمال زندہ ہوئے تارا شاہ نے ان کی مدد کرنے کے لیے نقشوں کے مقابلے میں پیر اپنے قدرت قابلہ کو ظاہر فرمایا. اب اس امت میں حقیقت کے زندہ ہونے اور امان کا بیان قائم کرنے کی محنت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث نہیں کیے جائیں گے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پہ محنت امت کے لیے میں عائد ہوگا. ہر شخص کو اپنا یقین ٹھیک کرنے اور اپنا اپنا درست کرنے اور دوسروں کے یقینوں کو بدلنے اور ان میں امان کا بیان قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تعلم تربیت و دعوت نقل و حرکت کے آمار کے وجود میں لانے کے لیے جان میں جھونکنی پڑے گی اور مال میں خرچ کرنا پڑے گا. اور ان کے تعارف ہونے کے لیے اللہ کی تعلیم اور تاش کرنی پڑے گی. اگر اللہ رب العزت کے توفیق سے امت کے طبقات میں اس مبارک والی محنت کے لیے جان جھونکنے سمجھنے سمجھانے سیکھنے سکھانے امر کرنے کرانے گھروں کو منہ اختیار کر جائے گا تو میں کلمہ طیبہ کی حقیقت ان میں زندہ ہوگی. اس کو سارے انبیاء کرام میں تمام برسن اس کے لیے کہ تشریف لائے اور آمار کا معیار ندیوں میں قائم ہوگا جس کو بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے اور جسے سارے انبیاء کرام کے آمار کے دل کو سے بے نیاز کر دیا اور وہ ساری مدد کی شکلیں جو کبھی دنیا میں ظہور پذیر ہوئی ہیں یا ظاہر ہوں گے اور وہ کویا ہوا امت کا امتیاز حاصل ہوگا جس میں پچھلے تقریر ظاہر کیا ہے ظاہر کیا ہے ورنہ ملک مار کے ورنہ ملک مار کے نقشوں سے نہ کبھی ایمان و اعمال زندہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا ورنہ ملک و مال کے نقشوں سے نہ کبھی ایمان و اعمال ابر زندہ ہوا نہ ہوگا. تبلیغ کا مقصد ہے اپنی ترتیب زندگی کے بگڑنے سے جو یقین و عمل میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اس زندگی کی ترتیب بدلنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق ہاتھ پیر مارنے اور کوشش کرنی ہے تاکہ مرنے کے بعد کوئی مجرم میں ہمارا شمار نہ ہو جو کائنات کے نقشوں میں بالکل یا جذب ہو کر کلمے کی حقیقت اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بگاڑ تحریب الیا کا باعث بنے بجے سر توجہ نہ کرنے اور اپنا وقت لگا کر اس کو نہ سیکھنے اور دوستوں کو سمجھا بجھا کر نہ سکھانے کی صورت اس کے اپنے دماغ و عقل اور تجربے سے کر کے نہیں بلکہ جس طرح ابتدا اسلام میں جب اس کے قائد کہیں موجود نہیں تھے اس کو زندہ کرنے کے لیے کمرے ہم پر باندھ کر اپنے مشکلوں سے وقت نکالا گیا تھا اور جن میں جن صورتوں میں وقت نکالا گیا تھا وقت آج بھی ان سارے صوبوں سے نکالا جائے اور ساری صورتوں میں نکالا جائے ان ساری اور ان بنیادی امروں میں شریک ہونے کے لیے نکالا جائے جن سے یقین کی بنیادیں نقشوں سے ہٹ کر اللہ رب کے ساتھ قائم ہوں اور اعمال کی اعمال قطعی کے خواہشات سے ہٹ کر دوسرے سب کے ساتھ وابستہ ہوں. تبلیغ کا مقصد اپنے اپنے نقشوں کو چھوڑ دینا نہیں بلکہ اپنے یقین و عمل کی درستگی کے لیے دوسروں میں اس کا قائم ہونے کے لیے ان اعمال کی ترتیب اپنی زندگی میں قائم کر لینا ہے. ان اعمال کی ترتیب جن کے استعمال سے یقین بدلتے نیتیں بدلتی ہیں اعمال کے طریقے بدلتے معاشرہ بدلتا ہے اخلاق کے حمیدہ اور ہمارے سارے وجود میں آتے ہیں. سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینا ہے یعنی جن نقشوں میں ہم مشغول ہیں جن نقشوں میں ہم مشغول ہیں ان سے نہ ہونے کا یقین اور اللہ کے قدر قدرت میں نقشوں کے ہو جانے کا یقین. سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینا ہے یعنی جن نقشوں میں مشغول ہیں ان سے نہ ہونے کا یقین اور اللہ کے قبضہ قدرت میں نقشوں کے ہو جانے کا یقین چاہے وہ نقشوں کے مطابق اسے کامیاب کر کے نکلا دیں اور چاہے نقشوں کو ختم کر دیں یا ان نقشوں میں زندگیوں کو بگاڑ کر یا ناکام کر کے نکلا دیں یا ان نقشوں کے بغیر بھی کامیاب کر دیں یا چھوٹے سے نقشے سے بڑی کامیابی دے کے نکلا دیں یا بڑے بڑے نقشوں سے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ظاہر فرما دیں. اگر یہ نقشے سارے کے سارے ان کے پابند ہیں کرنے کے قرض سے نقشے سارے کے سارے یہ پابند ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دیگر زندگی گزارنے کے لائے ہیں اگر ان کو سیکھیں گے اور ان کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ شان بغیر ان نقشوں کے چھوٹے چھوٹے لکھوں میں بڑی بڑی کامیابیاں اپنے قدرت کا سے عطا فرمائیں گے. پوری کائنات کی وہ قیمت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پوری کائنات کی وہ قیمت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پوری کائنات کے نقشے ویسے نہیں رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں سے سارے ہمارے اعمال میں سے ایک ایک عمل ایسے دکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل میں جو کامیابیاں ہیں وہ ساری دنیا کے نقشوں میں نہیں, ساری دنیا کے نقشوں میں نہیں. اب جتنا اس دعوت کو دیں گے سنیں گے سوچیں گے اس کی تجویز کے لیے کوشش کریں گے اس کے استعمال میں نقش و جدا اختیار کریں گے تکالیف برداشت کریں گے یا دلوں میں بے بست ہوگی. اپنے سے متعلقہ نقشوں کی اہمیت و حیثیت کم ہو کر ان سے متعلقہ امان کی آمد تصویر پیدا ہو کر سارا امان کا اختیار کرنا جان سے بھی آسان ہوگا مال سے بھی آسان ہوگا. یہ پہلا نمبر. اس بنیاد پر زندگی کے نقشوں کو لانے کے لیے اس بنیاد پر دیگر نقشوں کو لانے کے لیے اور سب تعلق اعمال کا بابت بننے کے لیے نماز پر محنت کرنی ہے. جو اعمال میں سب سے پہلا اور سب سے اہم عمل ہے جو ترقی کا زندگی کے نقشوں سے نکل کر جو ترقی کا زندگی کے نقشوں سے نکل کر اپنے استعمال میں عدالت کے احکامات کی تعمیر کی مشق ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے کی اتباع کے ساتھ اور اس میں اسی دین کی مشق ہے کہ جتنا میرا نماز میں استعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے کے ساتھ ہوگا ظاہر وہ باتیں اتنا ہی باہر گئے خدا دیا میں میری دعائیں مقبول ہوں گی اور تعالیٰ شان میرے بڑے نقشوں میں قدرت کاملہ سے کامیابیاں ظاہر فرمائیں گے میرے تصور میں نہیں آ سکتی. اب جتنا اپنی نماز میں مشابہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہوگی اور یقین کامیابیوں کا نماز کے ذریعے اللہ رب العزت صفات کے ساتھ قائم ہوگا. اب جتنا ابھی نماز مشابہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی یقین کا کامیابیوں کے نماز کے ذریعے اللہ رب العزت صفات کے ساتھ قائم ہوگا جن کے تمام شعبوں میں میرا چون چلا ان کے بڑے اعمال کے ساتھ پابند ہو کر استعمال ہونا آ جائے گا. اس نماز کی دعوت دینی ہے, اس نماز کی دعوت دینی ہے تاکہ اس کی مشق کی رغبت اپنے میں اور دوسروں میں پیدا ہو کر بعضوں کے مشق کا رخ اپنے میں اور دوسروں میں بڑھے. دوسرا نمبر. تیسرا, ایمان کی قوت اور نمازوں کی مشق کے لیے تعلیم کی دعوت دینی ہے. ایمان کی قوت نمازوں کی مشق کے لیے تعلیم کی دعوت دینی ہے. سب سے پہلے ان فضائل کی تعلیم کا عادی بننا ہے جس سے ایمان سیکھنے اور نماز کی مشق میں پڑھنے کی رغبت اور شوق اپنے اور دوسروں میں پیدا ہو کر دعوت ایمان اللہ رب کے ذکر کا اہتمام اور ادیام سنہ کا انہماک اور قرآن پاک کی تلاوت کی خود بھی پابندی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے اس یقین کے ساتھ کہ جتنا انعامات کا استعمال بڑھے گا اتنا دلوں کی کساوت دور ہو کر ہمارے علاقے میں استغفار کے ساتھ نصیب ہو گئی اور خود انعامات کے برکات سے بھی مصائب دور ہو گئے. رحمت خداوندیہ کے دروازے سبھی کے لیے کھلیں گے. ایمان کی قوت نمازوں کے مشق کے لیے تعلیم کی دعوت دینی ہے. سب سے پہلے فضائل کی عادی بننا ہے, لان تعلیم کا عادی بننا ہے جس سے ایمان سیکھ لیں ایمان کے بس میں پڑھنے کی رغبت شوق اپنے میں دوسروں میں پیدا ہو کر دعوت ایمان دربت کے ذکر کا اہتمام دنیا مسلم اللہ کے دماغ قرآن پاک کی دعوت کی خود بھی پابندی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے اس یقین کے ساتھ کہ جن انعامات کا استحقاق بڑھے گا اسے دلوں کی قساوت دور ہو کر ہمارے جائے کے استحقاق کے ساتھ تسلیم ہوگی اور خود انعامات کے برکات سے بھی صاحب دور ہوں گے احمد صاحب خداوندیہ اس دروازے سبھی کے لیے کھولیں گے یہ تیسرا نمبر چوتھا آپ کے معاشرت والے اعمال جن کی درستگی کے بغیر نعمت ہے خداوندیہ متوجہ نہیں ہوتے مدارین کی ترقیات اور نعمتوں کے دروازے نہیں کھلتے آپ اس کے معاشرت والے اعمال جن کی درستگی کے بغیر نعمت ہے خداوندیہ متوجہ نہیں ہوتے اور تارین کی ترقیات نعمتوں کے دروازے نہیں کھلتے اپنی ذاتوں سے ان کی اس طرح پیش کی جائے کہ ہر مسلمان کا مسلم ہونے کے اعتبار سے اکرام کیا جائے اس کی بے عنوانیوں اور خبرامیوں پر معاملہ کرنے کی بجائے مسلم ہونے پر جو معاملہ کرنا ہم پر عائد ہے اس کو اختیار کیا جائے اس یقین کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ اس کے معاشرت میں جتنے زندہ ہوں گے جن کے ہوگا بار جانی ودا ہوگا جانی ودا پیدا ہوگا اگر یہ نقشوں کے اعتبار سے پرست ہوں اور اگر خدا نخواستہ وہ دیکھے اختیار نہ کیے تو پستی میں مبتلا ہونا پڑے گا اگر یہ چیزوں کے نقشے سے کر لیے جائیں دوسروں میں اس کی مشقی دعوت قوت سے دی جائے تاکہ اپنے میں مشقی قوت پیدا ہو اور دوسروں میں اس مشق کا سلسلہ جان اور بال سے قائم ہو پانچویں ان بنیادی اعمال کی مشق اور دعوت کے لیے اپنی زندگی کے رواجی نقشوں میں سے اور یہ دوسری کی نیت کر کے وقت فارغ کیا جائے ان بنیادی اعمال کی مشق دعوت کے لیے اپنی زندگی کے رواجی نقشوں میں سے ان دوسری کی نیت کر کے وقت فارغ کیا جائے انہیں اعمال کی دوسروں کو دعوت دی جائے انہی کی اپنے میں مشق آنے کے مشق کی جائے اور روزانہ کچھ وقت مسجد میں خرچ کیا جائے علم کے حلقوں میں بیٹھا جائے سکھایا جائے اچھے سوال کے دروازے پڑھی جائیں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے اور دعا کی کثرت کی جائے اس یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کے رحمتیں انعامات سے متوجہ ہوں گے ہفتے میں دو مرتبہ ایک گشت اپنے محلے میں اور ایک گشت دوسرے محلے میں انعامات کے زندہ ہونے کی نیت سے کر کے اور لوگوں کو جمع کر کے ایمان جبری کی دعوت دی جائے اور انعامات کے مساجد میں کرنے پر ابھارا جائے تاکہ دوسرے اس کو اختیار کریں اور مشق میں قوت یقین بڑھے ہفتے میں ایک شب گزارنے کے لیے سب جمع کیے جائیں اس دعوت کو اس ایمان کی مشق کو اور اعمال کی مشق کو دنیا میں پھیلانے کے لیے برفباری کر کے باہر نکلنے پر آمادہ کیے جائیں ہر مہینے میں 3 دن کے لیے ہر سال میں 1 چلے کے لیے ساری عمر میں 3 چلے کے لیے اپنا خرچ لے کر نکلنے پر آمادہ کیا جائے دوسرے علاقوں میں جماعتیں بنا کر پھرنے کے ذریعے تمام روئے زمین کی مساجد میں اس دعوت کے زندہ ہونے انعامات کے مشورے پڑھنے کے لیے محنت کا میدان قائم کرنے کی کوشش کی جائے سیدھے فارغ ہو جائیں انہیں اپنے خرچ کے ساتھ اضافت ایمان عمل کے بس کرتے بھی کے لیے روانہ کیا جائے جب اپنے علاقے میں بس کا سر اچھی طرح ہو جائے جب اپنے علاقے میں بس کا اچھی طرح ہو جائے تو دوسرے ملکوں میں اپنے خرچ کے ساتھ اپنی بس بڑھانے کے لیے ابھی بس کسی بڑھانے کے لیے دعوت کی تجویز کے لیے روانہ کیا جائے ہر علاقے میں مسلمانوں کو اس ترتیب پر اٹھانے پر پوری پوری محنتیں کی جائیں جتنا اس ترتیب میں لگ جاویں ان کے ساتھ ان میں کوشش بڑھاتے چلے جاویں جو ابھی تک اس محنت ترتیب میں نہیں لگے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ شان اپنے لطف و فضل سے عام مسلمانوں کو دعوت ایمان عمل کی بس پر کھڑا کر دیں اپنے انہی سے یہ بگڑے ہوئے اعمال کی درستگی ہوگی انہی جیسے یہ بگڑے ہوئے اعمال کی درستگی ہوگی اس سے ان کی زندگیوں کے نقشے ایمان کی قوت اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ ہوں گے اس سے ان کی پستی و ذلت جو بدلی سے بدلے گی اسی سے ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے نقشوں میں سر سر سر سر سر شاداب ہوگا یہ پانچ ہوں گے سر یہ جتنی محنت کی جائے اس میں تو دنیاوی غرض شامل نہ کی جائے جتنی محنت کی جائے تو دنیاوی غرض شامل نہ کی جائے نہ اقتدار و عزت سامنے ہو نہ ملک و مال کی حوث ہو ایج و عزت کی حوث پر طلب ہو طلب ہو میں اللہ رب اس کو راضی کرنے کے لیے انسانی دوڑی دھوپ اور محنت کی جائے کیونکہ یہی شعار انبیاء ہے ظاہر آئی کا جذبہ یہی ہے انعامات کے دماغ کے اشتغال پر اور اس طرح کی قربانیوں پر خوش ہو کر اللہ رب کے انعام کے دروازے کھول دیتے ہیں اور نقشوں کے پس ہونے کے باوجود یا بغیر نقشوں کے بڑے بڑے نقشوں کے والوں کے مقابلے میں اپنے قدرت قابلیت سے رد کر کے دکھلا دیتے ہیں جتنا مسلمانوں میں ایمان و عمل کی دعوت جان و مال کے خرچی مقدار اپنا پیدا سمجھ کر بڑھے گی اس کے لیے نقل و حرکت کے میدان ان میں اپنے قائم ہوں گے اور تعلیم و تعلق ان کا شعار بنے گا دوسروں میں ابھی جان و مال لکھا کے بگڑی ذریعے بنانی آئیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا رستے آؤ گے خود بخود ان کو دیکھ کر ان کے مسائل کا حل ان کے زندگیوں کے طریقے میں بتانا کر کے قومیں کی قومیں ملک کے ملک اسلام میں داخل ہوگی اور تھوڑی سی ان میں محنت کر کے ایک زندگی کے نتیجے بدل کر صحیح جگہوں پر ایک آنا اسے معاشرے کے لیے آسان ہوگا اور تارا آسان محض اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے قلوب کو تمام اثر کے طریقے پر میں نے گرا مدر فرما یہ پورا دیا اور بھائی میں نے اس کو سنایا سمجھ آ تک کہا میں ٹھیک نہ کروں اگلی بات مختصر سی بات مقصد یہ ہے کہ محنت میں حضور اگر صدر سر کا طریقہ زندہ ہو اور زندگی کے شعبوں میں اگر سر کے طریقے چالو جس کی صورت یقینوں کا زندہ کرنا اور عبادات کا صحیح رینج پر قائم کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مشق کرنا اور ان ساری چیزوں کے وجود میں آنے کے لیے علم و ذکر کی عام فضائے قائم کرنا جس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اعمال جن میں بظاہر انسان کو دنیا کی کامیابیاں اتنی دکھائی نہیں دیتی اللہ نے اللہ کے رسول نے ان میں کامیابیاں بتلائی ہیں مثلاً کی بات آپ کو اخلاق ان کے جگہ خیر بنانے کے لیے محنت کرنا اس جگہ کی مشکل تھا کہ اگر ہماری یہی عبادات دوسرے سے ہماری پابندیوں کے ساتھ ہم بھی زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شان اپنی قدرت سے ہمیں کامیاب فرمائیں گے. خدا کے بندوں کے ساتھ اگر ہمیں ان کے ٹیکے پر پابند بن کے چلنا آ جائے گا تو اللہ کے بندے سے متوجہ ہو رہی ہے. اب ان عبادات و اخلاق کے ان کی حقیقت پر آنے کے لیے ایک آباد وعید علم حاصل کر کے اس کے اوپر یقین کے ساتھ عبادات و اخلاق اختیار کیے جائیں گے زندگی کے سارے شعبوں میں یقین کی جھلک پیدا ہوگی. اب ان عبادات و اخلاق کے جو طریقے بتائیں گے انہیں سیکھنے سکھانے کی شکلیں اختیار کر کے ان ظاہری شکل کو بہتر بنایا جائے گا. اللہ رب ذکر کے ذریعے ان عبادات میں خشوع کی مشق کی جائیں گی. ان عبادات کو اللہ رب کے راضی کرنے کے جذبے سے کیا جائے گا. ان عبادات بڑے بڑے وجود میں آئیں گے اور احساس پر دین کے طریقوں پر زندہ ہو کر رحمت و انعامات کے دروازے میں رسول منافع کا ذریعہ بنے گا. خلاصہ کرام یہ کہ پانچ چیزوں میں جب ہمار آ جائیں گے تو دین کا نقشہ وجود میں آ جائے گا. یقین کی خصوصیت, دوسرے علم کی شکل, تیسرے خدا کا دھیان, چوتھے لڑائی کا جذبہ, پانچواں نفس کا مجاہدہ. پہلے درجے میں عبادات دوسروں میں یہ پانچ, دوسرے میں درجے میں اخلاق میں, تین درجے میں معاشرت میں, درجے میں معاشرے میں. اب عبادات ان پانچ بنانے کے لیے سب سے پہلے محنت کی جائے گی. اب عبادات کو ان پانچ بنانے کے لیے سب سے پہلے محنت کی جائے گی اور ان پانچ باتوں کو عبادات پر زندہ کیا جائے گا. عبادات ان پانچ باتوں پر زندہ ہوں گی باقی شعبوں میں یہ پانچوں چیزیں چل جائیں گی. عبادات ان پانچ باتوں پر زندہ ہوں گے باقی شعبوں میں پانچوں چیزیں چل جائیں گے. اور جب زندگی شعبے ان پانچ باتوں پر چلنے لگیں گے تو عبادات کی طرح باقی شعبے بھی خدا کے مددوں کے رسول کا باعث بنیں گے. بس تبلیغ کا طریقہ کار اپنی عبادات کو ان پانچ باتوں کے ساتھ عبادات کی مشق کی طرف کھینچ رہا ہے. ان کے لیے اس کے لیے مقام پر محنت کرنی ہے, اسی کی محنت کے لیے علاقوں میں پھرنا ہے اور ملکوں میں جانا ہے. ٹھیک ہے, کار میں کچھ آدمی اکٹھے ہو کر محلوں میں ہفتوں میں دو دفعہ خرچ کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس مقصد کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور مشق کے لیے باہر نکلنے کا مطالبہ کرتے ہیں. اس میں ایسے سے ساری عمر میں چار مہینے مانگتے ہیں اور سال میں چالیس دن, ہر مہینے میں تین دن اپنے اپنی وسعت کے مطابق جاری گدی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں. جو لوگ تیار ہو جاتے ہیں ان کو جماعتیں بنا کر روانہ کر دیتے ہیں اور جن جگہوں پر اس کام کے جانے والے ہیں ان کے زیر نگرانی اس مشق کے طریقے سیکھنے کے لیے روانہ کر دیتے ہیں. جو لوگ سیکھ جاتے ہیں ان کو دوسرے علاقوں اور ملکوں میں اس مقصد اور طریقۂ کار پھیلانے کے لیے ان کے اپنے خرچوں کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا ہے. باہر نکلنے کے زمانے میں اپنے چوبیس گھنٹوں کو علاوہ سونے کھانے وغیرہ کی ضروریات کے وقت چار چیزوں میں وقت کو مشغول رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ وقت اس کام کی دعوت میں خرچ کیا جاتا ہے جس کے لیے خصوصی افراد سے بات چیت کرنے کے لیے دو تین افراد بھیج دیے جاتے ہیں جو اس طریقے سے انہیں اس بات کو سمجھائیں اور اپنے ساتھ محنت میں شریک ہونے پر آمادہ کریں. اس وقت پوری جماعت پورے محلے بازار میں کیش کرے کہ مسجدوں میں جمع کر کے آپ مجمعے کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جو چیزیں بن کے تیار ہو جائیں ادارہ پولیس کی توفیق سے انہیں پھر دوسری جگہ اسی مسجد کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے. اس سے فراغت یہ سمجھے بھائی, اس سے فراغت یہ جو سڑک کا ہے ٹھیک ہے, اس سے فراغت پر تعریف کر کے قائم کیے جاتے ہیں. پہلے وہ سارے کام کریں گے, اس سے فراغت پر تعریف کر کے قائم کیے جاتے ہیں جن میں دین کے جذبات پیدا کرنے والی کتابوں کی تعریف ہوتی ہے. یعنی ایک آدمی سناتا ہے اور سب غور سے بیٹھ کر سنتے ہیں. یعنی ایک آدمی سناتا ہے اور سب غور سے بیٹھ کر سنتے ہیں. کچھ وقت نماز کی چیزوں کے سیکھنے سکھانے میں خرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ نمازوں کے خشوع حضور کے مشق کے ساتھ کرنے کو کہتے ہیں. اب کیا وقت کو قرآن پاک کی تلاوت میں تسبیحات اذکار میں مشغول ہونے کی تاکید کی جاتی ہے. اس کے علاوہ معاشرے میں اپنی طبیعت کے خلاف ایک دوسرے کی خدمت گزاری قدر منزلت گراموں اعزاز کی اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. کھانا پکانا بوجھ اٹھانا ضروریات کی فراہمی نوبت و نوبت جماعت کے افراد کرتے ہیں. آپ اس کی اپنے دیوں کا مشاری کا مادہ پیدا کرنے کی بس کی طرح دنیا کیا جاتا ہے. نکلنے کے زمانے میں سوائے ان بنیادی بس کی باتوں اور کاموں کے اور کسی بھی کام اور بات کے متوجہ نہ ہو تاکہ پوری توجہ کے ساتھ یہ مشق کرنے سے یہ مٹا ہوا راستہ زندہ ہو. جب جماعتوں سے مقام پر واپس جائیں تو ان سارے عملوں کی اپنے مقام پر کرنے کی کوشش اگر سے تھوڑی مقدار ہو جن کے بس کے لیے نکلے تھے. جس کا کم سے کم ضابطہ یہ ہے کہ ہفتے میں دو گز کر لیا کریں, روزانہ گھنٹہ بھر تعلیم کر لیا کریں. اس ایک سمے جمع ہو کر اس محنت کے وجود میں آنے کے لیے محنت کر لیا کریں اور وہاں تسبیحات کا کوئی نہ کوئی معیار قائم کر لیں, اس کی پابندی کرتے رہیں. آخری بات یہ ہے کہ مقامی اور بیرونی جتنی قسم کی محنتیں کی جائے دعوت کی تعلیم کی عبادات کی اخلاق کی اس میں اپنی جان و مال لگانا مقصود ہو. میں اس لیے اللہ رب العزت راضی ہوں اور امت میں اللہ رب العزت کی راضی کرنے کے لیے محنت کا اور جان و مال کے خرچ کا رواج پڑھے. کیونکہ اخلاص کے بغیر اسے عمل کا سمرا مرتب نہیں ہوتا. اب جاہ شہرت یا دانش وغیرہ خبیص و بری لباس سے اعتراض کی پوری کوشش کی جائے, یہاں تک کہ کسی کھانے کی بھی دعوت قبول کی جائے تو کھانے کا لالچ قبول کی وجہ نہ ہو بلکہ کام کے لیے مفید ہونا اس کے قبول کرنے میں بے نظر ہو. کیونکہ یہ امت کے ہر فرد کے لیے اپنے جان مار کے خرچے کے مخصوص طریقے سے مشق ہے. ایسے صورت سے اعتراض کیا جائے گا جس مشق میں جان مار کے خرچ کی کمی کا باعث ہو یا نام و نبود شرط الجا کی طرف مشق کرنے والوں کو کھینچنے والی ہو. مثلا اپنے اپنے خرچ پر اٹھایا جائے گا دوسرے خرچ پہ نہیں اور اخبار اشتہار رکھ کے پروپیگنڈے سے اعتراض کیا جائے گا اور بحث مسائل باعث اسلامی مسائل اور ان کی متنازعہ صورت سے اعتراض کیا جائے اور جہاں تک ہو سکے جمع کشی سادگی توازو کی ساری خواہشات نفسانیاں یہ جدید نفسانی قربانی کے ساتھ اس مشق کو بڑھایا جائے اور پھیلایا جائے, یہی اس کام کا مزاج ہے. جس کی وجہ سے اس کام کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رام زانان مجمعین کی طرز کی بیرت کو سامنے رکھا گیا ہے. اب جتنا ان کے مشابت شہادت میں قدم بڑھیں گے اتنے اس کے اثرات بڑھیں گے, جتنا اس میں کمی آئیں گے اللہ کا مدد چلے جائیں گے. ایک مین درس کا نقشہ ہے, اگر وہ نقشہ وجود میں آ جائے تو قوم اسلام میں داخل ہو جائے, اگر وہ نقشہ قابو میں نہ آئے تو پھر مسلمان دوسرے مذاہب میں داخل ہوتا ہے. اگر اس نقشے کے بغیر ہم دنیا کے تمام دنیا کے ملکوں میں دعوت دیں تو اسلام میں آ کر بھی اسلام سے نکل جائیں گے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ حج دیا, اس طرح محنت کا طریقہ بھی دیا, نبیوں کی دعوت مسلمان کو ملی, نبیوں کی دعوت مسلمان کو ملی. مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کمائیں کھائیں اپنا وجود نقشہ چلائیں, دعوت کے نقشے کے ساتھ غیر مسلم اسلام میں آتا ہے. دعوت کا کافی نقشہ یہ ہے کہ دعوت دینا اور اس کے مطابق زندگی بنانا, دعوت دینا اس کے مطابق زندگی بنانا. دعوت کی نقل و حرکت شخصی نہ تھی بلکہ مجموعی تھی, اور لوگ مطلب جو قبول کیا کرتے ہیں شخصوں سے نہیں کیا کرتے ہیں بلکہ مجمع سے کیا کرتے ہیں. مذہب مجموعے کو ایسا بنانے والا ہے, عملی زندگی ہے. یہ افراد ان غیر مسلموں کے حامی جاتے مجاہدے والے ملتے ہیں, اگر ہماری بات سے متاثر ہو کر جائیں اور اپنے مجمع سے بات کریں گے کریں تو وہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کے ہاں افراد ایسے ہیں ہمارے حامی, وہ بھی ان افراد کی تاریخ نکالیں گے چاہے وہ واقعے میں نہ ہو. دعوت جو چلے گی تو وہ ایک آدمی کے دینے سے نہیں چلے گی, دعوت جو چلے گی ایک آدمی کے دعوت سے دینے سے نہیں چلے گی, اجتماعی زندگی لائیں گے. اس میں کھانا پینا عبادات نظریات تخیلات حاکم اور غریبوں کے ساتھ کو دیکھیں گے, اسے اجتماعی زندگی لائیں گے. اس میں کھانا پینا عبادات نظریات تخیلات حاکم اور غریبوں کے ساتھ کو دیکھیں گے, اپنی مدد خود کرنے کو دیکھیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے ایک تو اس میں نقل و حرکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے ایک تو اس میں نقل و حرکت ہے, اور نقل و حرکت اجتماعی ہے. اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور آخر میں خیر خواہی مقصود ہے, ملک اور اقدار مقصد نہیں. اب یہ جذبہ کہ خدا سے راضی ہو جائے, تمہارے ملک مار کے نہیں آئے, تمہارے ملک مار کے لیے نہیں آئے بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ جب تم ان کلیات پر آؤ گے تو خدا تم کو چمکائیں گے. اور پھر وہ اجتماعی زندگی معاص مساوات مشاوات محمد کی زندگی دیکھیں گے, وہ مسلمان ہوں گے. ایک طور ایک فکری طور پر جماعت کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا, لیکن وہ مقامی آدمیوں کے ساتھ رہ گیا جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوتے تھے. تو مدینہ مروا آتے تھے, مدینہ کے لوگ ان کے دین سکھاتے, کھانا کھلاتے تھے, تحفے بھی دعوت دیتے تھے, تو تحفے بھی دیتے تھے. جب وہ واپس گئے تو ان کے قبیلوں نے دیکھا کہ مدینہ مرا سے جو دین سیکھ کر آئے وہ دیکھا کہ خوشحال ہو کر آئے, آپ اس کا تعاون سیکھ کر آئے. تو ان کو دیکھ کے تمام قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا. اب بات یہ ہے دعوت دی جاتی ہے اور لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں جب اس کے مطابق اپنے آپ دوسرے کی زندگی نہیں دیکھتے تو وہ مضبوط نہیں رہتے. اگر ہم اسلام کی دعوت دنیا میں اٹھائیں تو مسلمان کو دائی بنانا ہے، کھانا کھلانے والا بنانا ہے، تو غیر مسلم ہماری کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، ہم غیر مسلم کو دعوت دیں گے تو ہم پھر سے پھر جا کر پڑھیں گے، ان کو دین کا سکھانا، کھانا کھلانا، زکات ادا کرنا، پھر وہ وقت کرنا برائے گا، اگر ہماری ایسی فضا نہ ہوگی تو ایک فیصد مسلمان بھی ہو گیا تو زندگی دیکھ کر ہمیں مزہ واپس لوٹ جائے گا۔ آج مسلمان مزدور مزدوری کے اعتبار سے باتیں کرتا، آپس میں غیر مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کے یونین ہیں، زائرین کی، مزدوروں کی، تاجروں کی یونین ہیں، اب کاموں کے کرنے کے طریقے غیر مسلموں کے آ گئے، اب کاموں کے یہ غیر مسلموں کے میں آ گئے، ایسی صورت وغیرہ کبھی کوئی تحریک اٹھائے تو یونین والے آئیں گے، ان کے کہنے پر مسلموں کی طرف ہو جائے گی، سرمایہ دار کو گولی لگے تو جو ان کی مدد کرائے گا یہ معلوم ہو جائے گا، کبھی کا کیسے تھے ساتھی، کبھی کس کہتے ہیں انہیں دور کرم صدر کے زمانے میں، زمانے میں ایسا نقشہ بنا گیا تھا، سمجھے، دور کرم صدر کے زمانے میں ایسا نقشہ بنایا گیا تھا کہ دعوت، تعلیم، عبادات سب کا مزاج بن گیا تھا، حضور اکرم سر کے زمانے میں ایسا نقشہ بنایا گیا تھا کہ دعوت، تعلیم، عبادات سب کا مزاج بن گیا تھا، اب تو دعوت دین تو نظام الدین اور راہب نے جا کر سیکھا اور کہہ دیتے ہیں، جب امت کا مزاج ایسا بن جاوے تو ہر جگہ کے لوگ سکھانے والے بن جائیں گے، جب امت کا مزاج ایسا بن جائے تو ہر جگہ کے لوگ سیکھنے والے سکھانے والے بن جائیں گے، دعوت آج کے مفہوم میں خالی دوسرے کو قائل کر دینا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ ہے کہ دعوت کا ایسا ہونا کہ اگر مرتد ہو جائے تو اس کا سمجھایا بجائے، اگر نہ سمجھے تو اس کو قتل کر دے، لیکن جب قتل کریں گے تو کوئی ہاتھ نہ اٹھا سکے، جب تک کفر کی چالیں چلیں گے اسے چارے چلے چلائیں گے، اور جب چارے نہ چلے گی تو تشدد پر آئیں گے، ہم دائی تیار کر رہے ہیں، ہم دائی تیار کر رہے ہیں، پیسے سے کب تک دعوت چلائیں گے، کب تک پیسے سے تعلیم چلائیں گے، کب بغیر ٹریننگ کے اپنے ہی کو ماریں گے، پہلے سے کیونکہ نظام کام نظام الدین سے ہو رہا ہے، ادھر سے مشورہ کرنے کے لیے ان کو بلاتے ہیں، اس کام کو جنہوں نے انتظام میں کیا ہے کچھ یہاں ہے، نہیں کچھ یہاں پاکستان میں، کچھ وہاں ہیں، کچھ مکے میں ہیں، اب کام کرنے والے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں اس کام کے اصولوں پر جمانے کے لیے، کیونکہ وہ کام کرنے والے ہیں مشورے کے لیے بلاتے ہیں، خرچے کے لیے چاہیے ہیں جان و مال دونوں کا خرچ، قربان و قرآن و حدیث نے بتلایا ہے، آپس میں خرچ کر لیا جاتا ہے جو کام میں شریک ہوتے ہیں، کام اور ہوا روزی رکھتے ہیں، کام کیا کام کیا ہم یہ چیز کے ذہن میں آتی جاتی ہے اس میں شامل ہوتا جاتا ہے، وہ نام بھی عوام بھی ہیں اور علماء کے دوسرے دینی کام بھی ذمے ہیں، اس میں کام شرکت کر پاتے ہیں، کہ تو ہماری کیا مدد کرو گے، آپ جو آدمی بھیجنا چاہیں گے ہم ان کو سکھانے میں سمجھانے میں آپ کی مدد کریں گے، شریعت میں جو حکم ہے اس کو مانتے ہیں، کہتے منصوبہ بندی کے بطرے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ جزیات بنیاد متفرع ہیں، پہلے کو بنیاد سمجھ لیتے ہیں، جسے جزیات سمجھ میں آ جائیں، ان بنیاد پر محنت کرنا ہے، ہم جزیات نہیں چھیڑتے، ہماری جماعت میں ہر طرح کے آدمی ہیں، وہ سب ایک طرح کے مشق کرتے ہیں، اگر مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے زندگی کے ہر شعبے میں پیدا ہو، مقصد یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے زندگی کے ہر شعبے میں پیدا ہو، اور عام مسلمانوں میں اقدار اشعاروں کی مرضی کے مطابق معاشرے کی طرح وجود میں آئے، اس کی صورت اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ معاشرے کے جو احساس ہیں وہ وجود میں نہ آ جائیں. انہیں اس کی صورت اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ معاشرے کے جو احساس ہیں وہ وجود میں نہ آ جائیں. یعنی کامیابی ہو کے خدا کے ہاتھ میں ہونے کا یقین, کامیابیوں کے خدا کے ہاتھ میں ہونے کا یقین. اور وہ اکثر کے طریقے سے اللہ رب سے کامیابیاں لینے کا انحصار کا یقین, بلکہ سیکھنے سکھانے کی عمومی فضائیں قائم جب تک قائم نہ ہوگی معاشرہ قائم نہ ہوگا. مقصد یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طریقے جن کے کہ صوبہ میں پیدا ہوں اور عام مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ سالوں کی مرضی کے مطابق معاشرے کی طرح وجود میں آئے. لیکن صورت اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ معاشرے کی جو احساس ہے وجود میں نہ جائیں. وہ کیا؟ یعنی کامیابیوں کے خدا کے ہاتھ میں ہونے کا یقین. اور سر کے طریقے سے اللہ رب العزت سے کامیابی لینے کا انحصار کا یقین کہ حضور کے ذکر کے بغیر نہیں ہوں گے. اور اس کے سیکھنے سکھانے کی عمومی فضائیں جب تک قائم نہ ہوں گی معاشرہ قائم نہ ہوگا. ان چیزوں کے نجات میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ختم ہوں. اور یہ چیزوں کو وجود میں جو دارین کے لیے تہوار رکھے یہ ہیں دارین میں حاصل ہوں. ہمارا کام ہے پبلک کے جانوار کو اسلام کے پھیلانے میں لگانا. ہمارا کام ہے پبلک کے جانوار کو اسلام کے پھیلانے میں لگانا. اسلام طریقوں کا نام ہے. اسلام ایکوں کا نام ہے. جب خصوصیت پیدا ہو جب چیز پیدا کرتی ہے, اور جب پبلک میں اسلام کی خصوصیت پیدا ہوگی تو لوگوں کو بدلنا وہ اسلام کی دعوت ہے. جب غیروں میں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے لیکن جب وہ طریقوں میں کوئی فرق نہیں دیکھتے تو اسلام نہیں پھیلتا. جب پبلک اسلام کے پھیلانے والی بنائی جائے گی تو اپنی زندگی کے طریقے بھی بدلے گی. اسلامی زندگی کو اسلامی زندگی کے اقدامات بتانے کو بھی سیکھے گی, اپنی زندگی کے طریقوں کو بھی بدلے گی. یہ مطابق اس سے اسلام پھیلے گا. ہمارا متمع نظر ہے کہ یورپ اور ایشیا کی قومیں اسلام میں آئیں. ہمارا نظر ہے یورپ اور ایشیا کی قومیں اسلام میں آئیں. لیکن اس کام کو نہ کوئی حکومت کر سکتی ہے نہ کوئی سرمایہ دار کر سکتا ہے. پبلک کو پبلک کے پیسے سے نکالنا پبلک کا زہر ہو کہ پیسہ لگانا ہے. اب پبلک کے طور پر کام اٹھائیں گے تو اس کام کا زہر بنے گا. اس پبلک میں سرمایہ دار غریب تاجر سارے بولے دار سبھی کام آئیں گے. وہ پوچھا یہ کام 1346 ہجری میں شروع ہوا. چند جان رحمۃ اللہ شیخ کی بات ہے 1347 ہجری میں حج کو گئے مدینہ منورہ میں روضہ مبارک پر یہ کام القا ہوا. روضہ مبارک میں کام القا ہوا. یہ میرے ساتھ میں جو کچھ ہوا تھا میرے سارا سنا دیا تھا. بیٹوں کو میرے دوست ایک تو ہمیں اللہ نے اب تو ہمارا معاملہ صاف کر دیا سمجھے. اور یہ اپنے بھائی فاروق مگر اور والوں کو بھی لکھا سمجھا, اور میں اپنی طرف سے نہیں لکھا سمجھا بھائی. بتاتا ہوں آپ کے ساتھ سے سبقہ و نصیبہ سے سارے عالم کی ذمہ داری ہم پر ہے اس کا ہمیں احساس ہو سارے عالم کی ذمہ داری ہم پر ہے ہم پر ہے اس کا ہمیں احساس ہو اس ذمہ داری میں جو ہم سے اس سے کمی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ کر استغفار کریں اس ذمہ داری میں جو ہم سے کمی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ کر استغفار کریں اور نا امیدیوں کی امیدی کی کیفیت نہ ہو اللہ کے ساتھ اسے جانو مولانا مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہر کام کا ایک مزاج ہوتا ہے ہمارے کام کا مزاج یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو قبول کرواتے ہیں ہم سارے کے سارے جب یہ دوست اللہ پاک کے قبول کریں حسن ہمیں مجھے نبی میں نمبر 164 میں یہ بات ضرور کیا اب یہاں ہم نے ذمہ دار کبھی لکھ کے دیا ہے تو وہی سنا دیتا ہوں المعونۃ بقدر المعونۃ مدد بقدر ذمہ داری کے مدد بقدر ذمہ داری کے انفرادی شخصی کوتاہی کی توبہ بھی انفرادی ہی ہے لیکن جب ذمہ داری بڑی ہو جائے تو اس کی غلطی پھر انفرادی نہیں رہتی بلکہ اجتماعی بن جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے پوری قوم کی طرف سے روزانہ توبہ استغفار لیکن جب ذمہ داری بڑی ہو جائے تو اس کی غلطی پھر اجتماعی نہیں رہتی اجتماعی بن جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے پوری قوم کی طرف سے روزانہ توبہ استغفار کیونکہ صاحب پریشانی کی جتنی شکلیں ہیں یہ سب اللہ کے حالات کی وجہ سے صاحب پریشانی کی جتنی شکلیں ہیں یہ سب اللہ کے حالات کی وجہ سے اس سے بچے کی صورت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے آیت نمبر 32 میں فرمایا ہے جب تک آپ ان میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے اور جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے اس بنا پر آپ روزانہ کم از کم دو رکعت تہجد کے وقت جیسا کے وقت صلاۃ التوبہ صلاۃ الراجعہ ایک نیت کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کریں اے اللہ تو ہم سے اور ہمارے تمام ساتھیوں سے اپنی منشا کے مطابق کام دے دیں اور ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق دے دیں اب تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں سب معاف کر دیں جو خیر اور برائی میں مدد کرنے والے ہیں ان کو آگے دیا جو شر اور برائی پیدا پیدا کرنے والے ہیں ان کو ہم سے دور کر دیں اور ان کے شر سے پوری امت کو محفوظ فرما بے نمازی کی نہ تو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور نہ دعا قبول ہوتی ہے اس لیے کسی بے نمازی کو بڑی ذمہ داری نہ دی جائے کہ دینی ہے تو پہلے نماز پر ڈالا جائے مجروم کی آہ سے بچیں کیونکہ مجروم کافی کیوں نہ ہو کیا آسمان میں کچھ چیزیں عرش پہ پہنچتی ہیں پوری قوم سے بار بار توبہ استغفار نماز کی درخواست کرتے رہے پوری قوم سے بار بار توبہ استغفار کی درخواست کرتے رہے اسی سے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی کیونکہ دعوت اور اللہ کی مدد دائی کے ساتھ ہم سارے کے سارے اللہ کا شکر ہے آسٹریلیا سے لے کے جو جمعیتہ کے لوگ جہاں موجود ہیں، یہ سارے کے سارے اپنا ہم مدعی سمجھیں، سارے انسان ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ کے لوگ بلانے والے ہیں، پھر اللہ کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. ہم جو ہے اپنے آپ کو کسی ایک ملک کا نہ سمجھیں، اور کسی ایک قوم کا نہ سمجھیں، کسی ایک علاقے کا نہ سمجھیں، اور کسی ایک زبان کا نہ سمجھیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی سمجھیں. آپ سب اللہ نے مدرسے سے اجتماع ہوئے سب کو ایک امت بنا دیا. اب ہمارے اندر میں نہ ملک کا جذبہ ہو نہ مال کا جذبہ ہو. ہم گئے ایئرپورٹ کے اوپر لاہور کے، میں نے مجھ سے کہا دعا کے لیے، میں نے کہا تو خود دعا بنے. میں اپنے اندر سے مادار بننے کا، ملک والا بننے کا، اقتدار والا بننے کا جذبہ نکالا. اور یہ کہو یا سارے امریکہ کو اسلام میں داخل کرنا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، کینیڈا، وسطی امریکہ، اور سارا یورپ، سارا افریقہ، سارے ایشیا، سارا آسٹریلیا، سب سمجھے، سارا انگلینڈ، ان سب کے سمجھے اسلام میں آ جائیں. یہ ہمارا مقصد. ہم نہ ملک چاہتے ہیں نہ مال چاہتے ہیں. حضرت مجھے کہنے لگے 47 مارچ میں میں اور وہ بنا یوسا کے دونوں دیکھ، ہمارا کوئی دشمن نہیں. آج اگر مسلمان یہودی مسلمان ہو جاتے ہیں ہمارے بھائی، عیسائی مسلمان ہو جاتے ہمارے بھائی، ہندو مسلمان ہو جاتے ہمارے بھائی، سب کہ بس ایک شیطان ایسا ہے جو مسلمان نہیں ہوگا، باقی سب اسلام میں آ سکتے. ہم سارے کے سارے اپنے آپ کو سارے عالم کے لیے بھیجا ہوا سمجھے. اب پھر ہم اپنی طرف نہیں بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. سر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اور مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں، کہ دیکھ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی ربوبیت میں ہے یہ بات کہ مرض سے پہلے اللہ پاک علاج پیدا کرتا ہے. اللہ نے جو بیٹی نہیں آنی تھی اس کا علاج تبلیغ کی صورت میں پیدا کر دیا. ہم جو ہیں سارے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہم کب قسمت سے اپنے علاقوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گاؤں اپنے زبان والوں کو دیکھتے ہیں. نہیں، ہم سب کے سب ایک ہے. اب بنیاد ہماری کیا ہے؟ میں نے پڑھ کر سنا، بنیاد ہماری یہ ہے کہ سب کامیابیاں اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جو ملے گی طریقے سے ملے گی، اور کسی طریقے سے نہیں ملے گی. کسی اور طریقے سے نہیں ملے گی. مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے جن کے گھروں میں پیدا ہوں، اور عام مسلمانوں میں اقدار شانوں کی مرضی کے مطابق معاشرے کی طرح وجود میں آئے، اس کی صورت اس وقت تک ممکن نہیں کہ معاشرے کی جو احساس ہے وجود میں نہ آ جائے. یعنی کامیابیوں کے خدا کے ہاتھ میں ہو جانے کا یقین، یعنی کامیابیوں کے خدا کے ہاتھ میں ہونے کا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سے اللہ نبی سے کامیابیاں لینے کا انحصار کا یقین، اللہ نبی سے کامیابیاں لینے کا انحصار کا یقین، اس کے سیکرے سکھا دیں گے, وہ ملا ہے جب تک قائم نہ ہوں گے. قابل لازمی ہے کامیابیوں کے ہاتھ میں, خدا کے ہاتھ میں ہونے کا یقین. اور لوا کب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ رب سے کامیابیاں لینے کا انحصار کا یقین حضور سر کے طریقے میں منحصر ہے. لیکن اور اس کے سیکرے سکھانے کی وہ فضائیں جب تک قائم نہ ہوں گے, معاشرہ قائم بٹھاؤ ادھر گیا. یہ جو احساس ہے وہ وجود میں نہ آ جائے, یعنی کامیاب ہو کے خدا کے ہاتھ میں یقین ہونے کا یقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ رب سے کامیاب ہے لینے کا انحصار کا یقین. ایک دو اس کے سیکھنے سکھانے کی عمر فضائیں جب تک قائم نہ ہوگی معاشرہ قائم نہ ہوگا. ان تیزوں کے ذیا پر جو مصیبت آ رہی ہیں وہ ختم ہو, اگر دیکھو کہ وجود میں وجود میں دائر دائر کی نعمت وعدہ کی گئی وہ دائرہ جو ہے حاصل ہو. ہمارا کام ہے پبلک کے جان و مال کو اسلام کے پھیلانے پہ لگانا. میرے دوست یہ عمومی طور پر سب کا ذہن یہ ہو کہ کامیابی جو ملے گی وہ اللہ سے ملے گی, اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سے کب ملیں گے؟ جب اس وقت سمجھے طریقوں کو اختیار کریں گے اور اس طریقوں کو سیکھنے سکھانے کی بھومی میں قائم کریں گے. یہ ہم اللہ پاک سے مانگتے رہے. مولانا یوسف فرماتے ہیں ہمیں دیکھو بھائی, اگر ایک آدمی تین چیزیں نہیں دیتا کہ کسی کو تشکیل کے بغیر مت چھوڑ, اگر وہ تین چیزیں دیتا چیزیں دیتا میں نے دین نہیں دیتا پھر ایک دو شری کرتا پھر کہا اچھا بھائی تو اپنے نماز اپنے امام صاحب سے ٹھیک کروا لیا کر, کسی نہ کسی تشکیل پر ضرور ڈال. باقی ہر مسلمان کو کبھی بتانا کلمہ پڑھتے ہی تو امتی ہو گیا بھائی, اور سارے عالم کے تیرے اوپر ذمہ داری آ گئی. یہ اللہ پاک کا ہمارے بڑا احسان ہے. ایک سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک ہمیں نازل فرما دیا, دوسرے ہمیں اللہ کے صدر کے امتی بنا دیا, اور ہمیں حکم دے دیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں مقصد میں بھی طریقے میں بھی. ہم جب ہمارے ذمے جو مسلمان ہیں جب بادشاہ سے فقیر امیر غریب ہے اس کو اس وقت سلطنت کے طریقے سے میرے پہنانا, اور جتنے غیر ہے انہیں اسلام پہنانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بھیجا تو مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا, سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا. ہم کہیں گے ساری دنیا اللہ مادی ناس جمیع, تمام دنیا کے انسانوں کو اسلام پیدا. مانگتے رہیں گے ہر وقت ہماری یہ فکر ہو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. جو اللہ نے کتنا کرم فرما دیا وہ یہ ہے, میں جب نظام الدین گیا تھا سب سے پہلے پہلا دن تھا, مولانا رضا صاحب نے فرمایا کہ دیکھو مسلمان کا زن جو ہے بہت کام کرتا ہے. مجھے زن کا پتہ نہیں تھا, مسلمان کا زن جو ہے بہت کام کرتا ہے. ہمارا جو زن ہے وہ بھی کام اس سے بھی کام ہوتا ہے. ہمیں نام پاک نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے, ہم یہاں بیٹھے بیٹھے سارا امریکہ مسلمان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، سارا یورپ اسلام میں آ گیا کہ نہیں آ گیا، سارا افریقہ اسلام میں آیا کہ نہیں آیا. میں تو تھا مسجد میں تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گفتگو فرما رہے تھے، اسد صاحب، حکیم احسان الدہ صاحب، اس سے عبدالقدوس صاحب سے اپنے حجرے میں، مولوی عبد الملک صاحب جو اسباب سے بنتے تھے وہ مجھے آ کے سناتے تھے. ہم آگے دیکھو جو آدمی بھیجت میں لگا ہوا ہے جو اس کے لیے دعا کرے گا تو وہ بھی دو دو دو تو ہمارا جو ہے اس کے ساتھ جو سواب میں پورا شریک ہو جائے گا. میں کہا بھائی تھوڑا کام بن گیا، جو محنت کر رہے ہیں ان کے لیے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سواب دے گا اس کا. ہمیں مجھے اتنی چھٹی ملتی نہیں تھی دفتر سے، ہمیں جو جتنا کام ہو رہا دنیا میں ہم اس کے لیے دعا مانگیں گے، ان کے ساتھ سب کے ساتھ اب سواب شریف ہو گئے. اب یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کہیں گے یا اللہ سارے یورپ کو اسلام میں داخل فرما، سارے امریکہ کو، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ کو، کہ سارے کینیڈا کو، سارے وسطی امریکہ کو، سارے افریقہ کو، سارے ایشیا والوں کو، آسٹریلیا والوں کو، نیوزیلینڈ والوں کو. اور اللہ پاک ہمیں خبر ہوئی ہے کہ جو آدمی اس بار کو راضی پکڑے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے، ہر جھیل سے، ہر ہم سے رائے نکالے گا. یہ ہندوستان والے جو ہیں ان کا بچہ بچہ ساری دنیا کی نیت کر سکتے ہیں، جو افریقہ میں جو ہے جو جنگلوں میں رہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جو میرے میں جو شمالی میں وہ میں سارا عالم کی نیت کر سکتے، تھائی لینڈ والے کا بچہ بچہ ساری دنیا کی نیت کر سکتا ہے، اور کسی کو ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ ہمارا باپ ہے، اور یہ کہ آپ فکر کریں اور استغفار کریں، جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے اس کے لیے ہم استغفار شروع کر دیں. جس چیز کو ہم چاہیں کہ وہ نہ ہو اس کے لیے استغفار شروع کر دو. جانا جو ہونا چاہیے اسے وجود میں لیا، جو غلط ہو رہی ہے اسے میں سے وہ نہ ہو اس کے لیے استغفار شروع کر دو. ہمیں کسی کے لڑائی کی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صدا میں چھوڑ گئے اس صدا میں سارے کے سارے مسلمان آ جائیں، بادشاہ بھی آ جائیں، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے وہ بھی آ جائیں، کئی گھروں سے کھانے کو نہیں ہے وہ بھی اس بار جو عورتیں چار پیسے نہیں اٹھ سکتی اندھی ہے کوڑی ہے وہ سارے کے سارے عالم کی ذمہ دار ہیں. جب آپ قید میں ہیں وہ بھی نہیں سے کر سکتے. اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے روز ایسے کپڑے پہنتے تھے، غسل کرتے کپڑے پہنتے خوشبو لگاتے جیل کے دروازے سے پہنچتے، کہنے کے جانا میں یہاں تک جا سکتا. ہمارا آپ جو ہیں سارے آپ کے ذمہ دار ہیں. اب نظام الدین ہم اس لیے کہہ رہے ہیں جانے کو بار بار تیارت کہتے ہیں کہ وہاں جہاں کوئی محنت ہوتی ہے وہاں کیا بتکوار پر اس محنت کے اثرات رہے، وہاں ہمارا جانا ضروری ہے. وہاں سے ہو کے پھر مکہ مسئلے کے مدینہ منورہ تک، اب مدینہ منورہ کے بعد جب سر جہاز آپ تشریف لیں گے ان سب جگہوں میں جائیں گے اور مہاراج اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا. میں بات و پیر کے ہمیں استعداد پیدا ہوگی مدینہ میں مدینہ میں سب جگہوں میں استعداد پیدا ہوگی چاہے میں کوئی نظر آیا نہ رہا. میں کہہ رہے میرے دوستوں ہمیں اپنے آپ کو سارے عالم کا ذمہ دار سمجھے اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے. اور بار بار کہیں کہ ساری کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ کب سے کے طریقے سے اللہ کے منشا کو پورا کرنے سے ہوں گی اور کسی طریقے سے نہیں ہوگی. یہ بھائی یہ دل میں اتارنا حضور کب سے رسم کے دیکھوں کو لے کر اس سے اللہ کے بچوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. اسے کو بولیں اسی کو سنیں اسی کو سوچیں اسی کو لے کر پھریں. یہ کشمیر کشمیر یہ پھرتے ہیں کشمیر کوئی کوئی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارے کشمیر والوں کو سارے ہندوستان والوں کو یاد آج سب کو اسلام میں داخل کروا. ہم کوئی ملک نہیں لینا چاہتے نہ کوئی حکومت لینا چاہتے. ہمیں سنا ہمارے استعمال سے امریکن جا رہے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہمیں سارے امریکن جو جا رہے ہیں اسی سے کھل چکا ہو کہ سارے افغانستان تمہارا ہی ہے سب کے سب مسلمان ہو جاؤ. سب مسلمان ہو جائے مسلمان اللہ نے ٹھیک کی بات کی کہ سارے امریکہ مسلمان ہو جائیں اور حکومت وہ کریں ہم ان کا پہلا دے رہی ہے پہلے کام کریں گے. ہم نہ ملک چاہتے نہ مار چاہتے نہ حکومت چاہتے نہ بزرگ بننا چاہتے نہ بڑا بننا چاہتے ساری امت کو تیار کرنا چاہتے. باقی بھائی باہر نکل کے کیا کرنا اگر میں مشورہ ہو گیا تو کل سے سنا سنا دوں گا تمہیں. آسان ہے بات کوئی مشکل نہیں ہے. پورے دین کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے چاہے آپ کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو پیسہ کسی نہیں ہے ہمارا ستر سے لے کے بہت تک یہ سب ہے. اس میں جو دل ہے دل میں یہ اتار دو کہ سب کامیابی اللہ سے ملے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کے منشا کو پورا کرنے سے ملے گی. اب دیکھ لو یہ میرے عزیزوں غزوہ بدر میں رمضان آ گیا آپ نے کیا فرمایا جناب سرمایہ نے کہا کہ روزے افطار کر دو کیونکہ آگے جا کے کمزوری بات ہو جائے گی. ابھی سورج چھپا نہیں بس بھی نہیں ہوا روز افطار کر دو. جو روز افطار کر دیے نے فرمایا روزہ افطار کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے. جو روزہ افطار نہیں کیے لڑائی کا مساف منا فرمان ہے. خندق میں تین نمبر سے قضا ہو گئی. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس موقع میں کیا کیا. ہاں آپ آپ اپنے آپ کو سارے عالم کا سارے ہندوستان کا سارے ایشیا کا سارے ہر بلاعظم کا دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان ہے اور سب کے ذمہ دار ہیں. اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ بقدر ذمہ داری کیا ہے گی اگر ہم سارے عالم کے ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھیں گے اس کا ہماری مدد کرے گا. مگر ہم نے کیونکہ ذمہ داری سمجھے کمی کی ہے ہم اللہ پاک سے معافی مانگیں گے یہ عادت ہمیں معاف کر دے اور اندرس کو ہم نے امیز بنا دیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بغور مولانا یوسف صاحب کے دو چیزوں کو سیکھ لیا تھا اللہ کی بڑائی اور مخلوق کی چھٹائی اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے زندگی زندگی آخرت اصل زندگی نہیں ہے ایسے زندگی ہے قیمتی اس کے اس کے مدار و مدار ہے آخرت زندگی کا ہم دل سے دعا مانگیں گے سمجھے یار ہر انسان کو تو ہدایت دے جب تجھے مہربانی فرمائی میں بٹھا دو ان کو یار ہر مسلمان سے کہو کہ بھائی تو بہت قیمتی ہے کرواں پڑھتے ہی تو امتی ہو گیا سارے عالم کا ذمہ دار ہو گیا اور یہ ذمہ داری کو ہم نے پورا نہیں کیا نا معاف کر دیا یاد آ کے تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ہمیشہ کے لیے نقصان بھی جائیں گے دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کلام سے اثر لینے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے کلام کا نور ہمارے دل میں آ جائے تعلیم کا موضوع ہمارے دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کلام سے اثر لینے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے کلام کا نور ہمارے دل میں آ جائے اللہ جل شانہ کے کہ باتوں کا یقین ہمارے دلوں میں بے مست ہو جائے فضائل کے شوق سے اللہ کے رضا کے لیے اعمال کرنے والے بن جائے فضائل کے شوق سے اللہ کے رضا کے لیے اعمال کرنے والے بن جائے سمجھوا گیا نا بات امید دوستوں تعلیم کے حلقے میں جب بیٹھے ایک آدمی پڑھے گا سر مگر ہمارے اندر بڑا آیات اور حدیث کا نور لینے کی نیت ہو میں تو وہاں کھڑا تھا چبوتے پہ میں نے ریاض صاحب رحم سنے تھے اندر چار پائی پہ گجرے میں مانے دیکھو بھائی بات یہ تمہاری تعلیم کے وقت میں ویسی کیفیت ہونی چاہیے جیسے قرآن کے نازل ہوتے وقت میں فرشتوں کی ہوتی تھی جب اللہ کا کلام جو ہے نازل ہونے والا ہے تو فرشتوں کے ہوش کو بول جاتے تھے جب قرآن نازل ہو چکتا ہوتا تھا پھر پوچھ رہے بھائی اللہ نے کیا فرمایا اللہ کا بھی حکم یہی ہے یہ جو کلام ہے سنو بس روح القبصر کو بھی حکم ہے کہ آپ اس اتوار کو جدید جدید حرکت میں مت لاؤ بس سنو تین کام اللہ نے اپنے ذمے لیے ایک کام ہمارے ذمے کیا کہ ہمارے گھر تو مشغول ہو سننے میں ہو مانا سب رحمت لے رہے ہیں قادریا میں، قادریا میں ایک صورت کا نوجوان حدیث شریف سیکھنے کے لیے اپنے ساتھ کپڑے وپڑے لے کر آیا، بندر بھی لے کر آیا، نوکر بھی لے کر آیا، قادریا پہنچا. قادریا والا نے کہا کیسا ہے؟ واپس کرو، سارے صندوق واپس کرو، اور ہمارے گھر سے ایک کندھا کرتا ہے، کندھا کہتا ہے میں کندھے کی ٹوپی ملے گی وہ پہننی ہوگی، اور ایک پیالہ مٹی کا ملے گا گھر سے. تو صبح شام جا کے کہا کرو طالب نماز کی روٹی دے دو. جب مجھے روٹی ملے تو میں سے بیٹھ گئے کھانے. اگر یہ تجھے مزدور اچھا ہے بنا چلے جاؤ. وہ بھی پکا تھا، سب واپس کر دیا، واپس کر دیا. جب وہ پڑھتے صبح پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ ساتھ تو ایک بڑے میاں اوپر سے کہتے ہیں، اور اس کا نام لے گیا نور ڈسریا کیا نام تھا، تو بڑا احمق ہے، بہت بے وقوف ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک مہینہ سنا، دو مہینے سنے، تین مہینے سنا، آخر رکھا سب سے بڑے بڑے میاں جی آپ کو کہتے احمق ہے، یہ نماز برداشت نہیں ہوتا. سنم بات یہ ہے، یہ ہے میرے والد. جب آدمی کسی کو پرانا لگتا ہے تو اس میں بڑائی آ جاتی ہے، شاگرد کی چھوٹائی آ جاتی ہے. جس کی طرح ذرا برابر بڑائی ہوگی تو جنت میں نہیں جا سکے گا. تو میرا یہ میری عقل ٹھیک کرتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. تو بڑا اہم ہے اللہ کی شان ہے. یہ دفعہ وہ سبق پڑھانے لگے بیٹھے تھے، ابھی پڑھنے نہیں شروع کی تھی. تو بیٹھتے کہا بھائی پانی دے، نوکر سے کہا مجھے نوکر پانی دے. تو گھر میں کہا کہ میاں پانی مانگ رہے ہیں. کہا میاں کیا کر رہے تھے؟ کہ حدیث شریف، حدیث شریف پڑھتے پانی کا خیال آ گیا. تو یہ کہا انا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُون، یہ ہمارے گھر سے عروج میں. پھر خیال آیا تو ایک سال کا پرانا سیر کا ایک گلاس میں دیا گیا، یہ جو میاں کو دیا ہو جا کے. وہ نوکری ماشاء اللہ بزرگ لوگ تھے، اور پانی وہاں میاں گلاس رکھا، یہ کیا کہتے گلاس رکھ دیا. وہ اس وقت مشہور ہو چکے تھے، مشہور ہو چکے تھے. پڑھتے پڑھتے گلاس پی لیا، رکھ دیا، کچھ نہیں کہا. تو جب وہ نوکر جو ہے گلاس کیا کہا، کیا کہا میں نے کہ جی وہ تو اس میں پڑھنے میں لگے ہوئے تھے، میں نے پڑھتے پڑھتے گلاس پیا، رکھ دیا، کچھ نہیں کہا. ابھی ہمارے گھر سے لوگ نہیں ہیں بھائی، میرے دوست اگر ہمارے تعلیم میں مشغول ہوں، مجھے خوب یاد ہے اچھی طرح سے. مولا یوسف نے فرمایا جب تم تعلیم میں بیٹھے ہو، اگر تمہارے پاس ڈھول بجتا ہوا ہو تو تمہیں پتہ نہ چلے گا ڈھول بج رہا. تمہاری روح بتوجے ہو پڑھنے والے کہیں میں نے. ہماری یہ نوجوان جو کتاب پڑھی جائے اس کو بار بار بار معاملے میں میں بھائی شفیع صاحب مولانا یوسف صاحب کھڑے تھے تینوں کے تینوں، کہ میں دیکھ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں یہ جو کتاب ہے یہ تو یہ کہتا ہے کہ فائدہ نہ پڑھو، فائدہ پڑھنے کے میرے سے بات ہے. مشغول ہو جائیں گے تو پھر وہ بھی متاثر ہو جائیں گے. اس وجہ سے ہم جو کتاب پڑھتے ہیں ہماری روح متوجہ نہیں ہوتی اس طرح, اس لیے کہ تنہائی میں اس کو ہم بار بار بار نہیں پڑھتے. اتنا پڑھے اتنا پڑھے اتنا پڑھے کہ میں تو دل میں اتر جائے. جب زبان اور دل ایک ہو جائیں گے پھر دماغ بھی ہو جائے گا, کیونکہ جب آدمی بات کرتا ہے تو دماغ کہیں دل کہیں. جب بار بار کہیں گے تو دل بھی کہنے لگے گا, جب زبان دل کہیں گے پھر دماغ بھی کہے گا, جب زبان دل دماغ ہوئے پھر روح بھی کہے گی. ساری کی ساری دنیا کی چیزوں پھنسی ہوئی ہیں. انعام ذکر کریں، اتنا ذکر کریں، ادا کریں، اسے خالی نہ آئے. یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے کرام سے اثر دینے والے بن گئے. بیٹھتے ہی اگر آئے پڑی ہماری نیت ہو کے زمانے میں تو بھائی کا جو دودھ تھا اس کا مجھ سے کہنے سے تھا وہ دودھ رقم سر کا موجود ہونا اثر پیدا کر رہا تھا. پیستا بھائی بھی کہہ رہا تھا اس کا اثر اثر پیدا تھا. اور کلام اللہ اور کلام رسول کی فضا بنی ہوئی تھی. میرے دنوں یہ ہمیں روز وقت نکالنا پڑے گا. کسی روز وقت نکالا کسی روز نہ نکالا تو اس کے انوارات جب ملیں گے جب تسلسل کے ساتھ ہو وقت مقرر کر کے ہو. Okay. راضی کرنے کے لیے لیکن یقین ہو گئے پورا کہ اللہ تعالیٰ جو اس کو وعدے فرمائے یقین وہ وعدے پورے فرمائے گا. ہر ہر عمل کو آپ دعوت کیجیے تعریف کیجیے لیکن یہ جو بھی کریں گے صحیح یقین سے کریں گے. صحیح یقین کیا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے والا اور دوسرے سے لیکن اللہ کے بن سکے پورا کرنے سے ہوتا ہے. ہر عمل کے لیے ضروری ہے. Pedir mais. استعمار کہے گا جب زبان دل دماغ تینوں کہنے لگے گا پھر روح اس کا اثر آئے گا اے بھائی میرے دینوں یہ بابت مقرر کے بغیر نہیں ہونے کی بات اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے اس میں پرتگار ایک توفیق دے اس کے لیے استغفار کرنے کے اللہ تعالیٰ معاف کر اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرمائے گا اور اپنے آپ کو سارے عالم کا ذمہ دار سمجھے میرے خاص صاحب اللہ سے ایک تو یہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے اللہ کی منشا کے پورا کرنے سے ہوتا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ مجھ ذریعہ، نہ مال ذریعہ، نہ گوبر ذریعہ. بار بار سوچتے رہے اور سارے دن میں آپ لگاتار دعا مانگے ہیں، اللہ پاک ہمیں وقت نکالنے کی توفیق دے. لیکن یہ وقت مقرر کر رہا ہوگا روزانہ ذاکر میں وقت نکالنا ذکر کے لیے، ایسی دعوت کر دور حاصل کرنے کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا. یہ کہنے چیزیں اجتماعی بیان کرنے والے ہیں، انہیں انتہائی طور پر دعوت کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. وہ انتہائی طور پر دعوت دے گی وقت نکالیں گے، یہ تو کی کر سکیں گے. بیان کر رہا ہے ڈھائی گھنٹے، تین گھنٹے، لیکن تنہائی میں اپنے آپ سے کہنے کے لیے ایک گھنٹہ بھی نہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. جتنا ہم اللہ پاک جتنا مخلوق سے کہیں اتنا ہم اللہ پاک سے کہیں. اگر ہم اللہ پاک سے نہیں کہیں گے تو پھر یہ بولنا آ جائے گا. سارے چیل مو جی کا نا سارے چیل جی کا نا نو دا ممبر نا دا زور ممبر ہو دا دیر آلو سپیکر خلا چلا جائے دا دا دیر سر ناسم کا نا انہیں دا بھائی میں دوستا بلکل چیل بھائی مکرمان کیوں سب را سمخ کے دا او پدویم چیل بھائی کیوں دا تاریم داوت کی سرسلی کی سرسلی کی روزانہ خلا چلا وانا دا اللہ بہت مخر گئے وہ آگے پیچھے نا ہمارے لیے ہمارے بھی بند دعا مانگے بھائی اللہ توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا.